αναλύοντας κατά τη διάρκεια αυτών των ομιλιών της ερωταποκρίσεις του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, φτάσαμε σε ένα καταληκτήριο κειμενό του. Καταληκτήριο δεν ξέρω αν χρονολογικά είναι καταληκτήριο όπως γράφτηκε, αλλά ο εκδότης του κειμένου και κατά παράδοση όταν εξεδίδονται τα κείμενα του Αγίου Αναστασίου, αυτή η ομιλία που αρχίσαμε λίγο την άλλη φορά είναι καταληκτήρια. Σας λέω όχι χρονολογικά μεν, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα πάυγασμα και μια κατάληξη όλου του έργου του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Να το συνδέσω λίγο, μας ακούσαμε τις προηγούμενες φορές, 4 φορές, να λύσαμε κάποια ερωτήματά του και δώσουμε τις απαντήσεις του. Αν πέρα από τις επιμέρους προτάσεις ή θέματα τα οποία ανέλησε, προσέξατε τα κείμενα, όλα είχαν μέσα τους, το είχα τονίσει την πρώτη φορά και μπορεί να το θυμάστε, ένα ήθος και μία απέτηση. Μιλώντας με το λαό, απαντώντας τα ερωτήματά του, δεν ήθελα απλώς να δώσει και μόνο, γιατί όχι, αυτό είναι στοιχεία γνωσολογικά, αλλά ήθελα να πάει παρακάτω. Η βασική προοπτική ενός ποιμένους ήταν ποιμένας. Ήταν επίσκοπος μετά. Δούλεψε δηλαδή και αποστολικά. Ήταν μια παρουσία ζωντανή στο χώρο του. Ήταν να δώσει απαντήσεις οι οποίες θα θεραπεύσουν τον λαό. Η κάθε απάντηση δίνεται όχι απλώς για να γεμίσω το νου μου με γνώσεις, δεν είναι κακό αυτό, το ξαναλέω, αλλά έχει πάντα μια περαιτέρω προοπτική. Και αυτό εμείς το αποκαλούμε, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές και πάλι στις μας ομιλίες, το αποκαλούμε τη θεραπευτική της Εκκλησίας μας, που είναι ο άξονας αυτός, η θεραπευτική αυτή. Η Εκκλησία αυτό το ρόλο λειτουργεί μέσα στα πράγματα του κόσμου. Να θεραπεύσει την αμαυρωμένη διάνοια, την αμαυρωμένη σκέψη, το αμαυρωμένο λογικό, το νου του ανθρώπου. Αν αυτό δεν κάνει, απλώς θα γεμίζουμε με γνώσεις. Γι' αυτό βλέπετε, αλλιώς βλέπει η Εκκλησία μας πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με άλλες ομολογίες που δίνουν έμφαση πολύ στη γνώση, στην ερμηνεία, στη σπουδή. Τίποτα αυτά δεν έκακα. Αλλά δεν υπάρχει ο άξονας της θεραπευτικής, δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτό το κείμενο, το καταληκτήριο, κάνει πια εμφανώς τη διάθεση του Αγίου Αναστασίου για θεραπευτική. Και όλα τα άλλα ήταν εμφανή με αυτά που έλεγε. Αλλά εδώ πια η προοπτική του είναι εμφανής. Και ο λόγος αυτός, ουσιαστικά, όπως σας είχα πει, είναι λόγος περί προσευχής. Και θα έλεγε κάποιος, δηλαδή, όλη η θεραπευτική της Εκκλησίας είναι το να μάθει ο πιστός να προσεύχεται. Έτσι όπως το λέω, μέσα στον άμυρο νου και τον εσκοτισμό νου που έχουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς θεωρούμε η προσευχή είναι μία πτυχή της πνευματικής μας ζωής. Τα βλέπουμε τα πράγματα με τρόπο αποσπασματικά. Λέμε εδώ θα είμαστε ταπεινοί, εδώ και αυτό και αυτό. Και εδώ θα κάνουμε και προσευχή. Και όμως το κοίταγμα του Αγίου Αναστασίου είναι βαθύτατο ορθόδοξο. Γιατί η προσευχή είναι ουσιαστικά το κέντρο και ο πυρήνας της θεραπευτικής. Να το εξηγήσω αυτό και να συνεχίσω μετά λίγο αποσπασματικά να δω μερικές προτάσεις από το εκτεταμένο κείμενο αυτό του Αγίου Αναστασίου. Σας είπα λοιπόν πως η προσευχή είναι ο πυρήνας θεραπευτικής. Γιατί? Θα έχετε ακούσει και άλλες φορές όταν μου λέω για αυτά τα θέματα της θεραπευτικής την πρόταση που καταθέτω, που είναι ουσιαστικά βιβλική πρόταση και φαίνεται εμφανέστατα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και Δίαιτης Καινής Διαθήκης και από τα λόγια του Χριστού, ότι η μεγαλύτερη αρετή πια υπό την έννοια που θεραπεύει τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό. Τι ήταν εκείνη η εντολή πρώτη? Ποια είναι η πρώτη εντολή? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης της διανοίας. Να δείτε, πατέρες ερμηνευτές, πως όμορφα αυτή την πρώτη εντολή την αξιολογούν και την αξιοποιούν. Είναι η βαθιά εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς το Θεό. Αν δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, ο άνθρωπος τότε ζει αποσπασματικά. Είναι γεμάτος από φόβους, γιατί οι καταστάσεις του κόσμου, μεταπτωτικός ο κόσμος φυσικά, μας λειτουργεί πάνω μας συνεχή μεγέθη και κύματα ταραχών. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη πολύ βαθιά εμπιστοσύνη στον Χριστό μας, δεν κάνουμε τίποτε. Και αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη εκφράζεται με τη συνεχή, όσο μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει, στροφή του νου μας στο Θεό. Όσο πιο πολύ έχουμε στροφή σε εκείνον, αναφερόμενοι στο κάθε λεπτό της ζωής μας αυτόν, όπου τα πράγματα συνεχώς ξεκαθαρίζουν. Βλέπετε, αν ο καπετάνιος ξέρει την προοπτική που πάει το καράβι, έχει δηλαδή καλή πηξίδα, παρόλες τις τρικυμίες που λειτουργούν γύρω, ξέρει που πάει καλά, έχει ένα στόχο. Και αν είναι καλό το καράβι, και αν οι συνεργάτες του είναι πολύ καλοί, το καράβι το οδηγεί ασφαλώς στο στόχο τον οποίο το έβαλε πηξίδα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τη βαθιά εμπιστοσύνη στον Χριστό μας, και αυτό εκφράζεται κάθε στιγμή. Γι' αυτό σε λέμε πολλές φορές σε μια πνευματική κουβέντα: μην ταράσεστε, μην τα χάνετε, μην απελπίζεστε, μην σκοτίζετε το νου σας. Είναι για να μην χαθεί αυτή η προοπτική. Έκφραση λοιπόν αυτή η στροφή στο Θεό είναι προσευχή. Μην βλέπετε την προσευχή σαν κάτι αποσπασματικό. Θα κάνουμε και τώρα προσευχή. Αυτό που λέμε θα κάνουμε τώρα προσευχή είναι μια έκφραση αυτή τη στιγμή που γίνεται πιο έκδηλα. Βλέπετε, κάθε στιγμή χτυπάει η καρδιά μας. Και την ώρα που χτυπάει η καρδιά μας, ή κάθε στιγμή ανασένουμε και την ώρα που ανασένουμε, κάνουμε δεκάδες άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή όμως μπορούμε, όταν δεν κάνουμε τίποτα, να σταθούμε και να μετρήσουμε και τους ρυθμούς καρδιάς μας. Να ασχοληθούμε λεπτομερώς μερικά λεπτά για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πάβει να λειτουργεί ανάσα και η καρδιά. Αυτό λοιπόν το θέμα της προσευχής είναι η ειδηνικής κίνηση του ανθρώπου προς τον Χριστό και η ειδηνικής εμπιστοσύνη. Και σε δεκάδες περιπτώσεις, η Αγία Γραφή και δει και είναι η Διαθήκη ομολόγια του Χριστού μας, αυτό το δήλωσε. Σε πόσες περιπτώσεις που ο Χριστός κάνει κάποιο θαύμα, βλέπετε και την περασμένη Κυριακή στο Ευαγγέλιο το είχαμε δει. Εκεί ήταν η ιστορία του παραλύτου. Λέει στους γύρους του, γιατί διαλογίζεστε, λέει. Γιατί σκέφτεσαι στραβά δηλαδή. Επειδή είπε ότι αφαίονται έτσι αμαρτίες, προσπαθούσε να θεραπεύσει τη διάσπαση του νόου. Η οποία διάσπαση του νόου δεν επιτρέπει εμπιστοσύνη στον Χριστό και δεν επιτρέπει προσευχή. Λέει, τι διαλογίζεστε. Βλέπετε και άλλη φορά το έχει πει. Την ιστορία του Άρω Παραλίτου που είχαν καταλύσει τη στέγη να κατέβει κάτω. Και πάλι, γιατί διαλογίζεστε. Και ο Χριστός πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο καλούσε τον κόσμο γύρω του να στραφεί με εμπιστοσύνη σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, αναλύοντας ο Άγιος Αναστάσιος Ναήτης στην προσευχή, ως καταληκτήριο λόγο αυτής της προσπαθίας του, εκφράζεται από κορύφωμα της θεραπευτικής. Κάτι από αυτή την πρόπτικη να δείτε αυτό το κείμενο. Να δείτε στο κείμενο, όσο θα μπορέσω να το αναλύσω, το κάνει μεν, αλλά το κάνει σχετικά. Αντί να κάνει μια πλήρη θεωρία περί προσευχής, στέκεται και λέει τι μπορεί να αποφύγουμε για να διασπαστούμε την ώρα της προσευχής. Γιατί υπάρχουν πολλοί πειρασμοί γύρω μας, πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία μπορούν να μας διασπάσουν και να μην λειτουργήσει αυτή η θεραπευτική πάνω μας. Για να δούμε λοιπόν αποσπάσματα, όπως είπαμε, αυτού του κειμένου του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Η επιμονή και απασχόληση με την προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Γραφών είναι η μητέρα όλων των αρετών. Η επιμονή και απασχόληση με την προσευχή, το είπαμε αυτό πριν από λίγο, υπό την έννοια που το είπαμε, αλλά εδώ προσθέτει και τη μελέτη των Αγίων Γραφών. Είναι η μητέρα όλων των αρετών. Προσέξτε, δεν κάνει κοίταγμα αποσπασματικό στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Το συνδέει με αυτή τη στροφή του ανθρωπίνου νου προς το Θεό. Ότι η Αγία Γραφή είναι ένα κείμενο το οποίο μας δηλώνει αυτή την εμπειρία. Είναι η εμπειρία των ανθρώπων, οι οποίοι στράφησαν προς το Θεό. Είχαν αποτέλεσμα αγιαστικό. Και μελετώντας αυτή την εμπειρία, ξέρουμε ότι αυτός είναι δρόμος. Αυτή είναι η οδός. Η ανάγνωση των γραφών είναι μια οδός για να καταλάβουμε αυτό το δρόμο της θεραπευτικής. Εκεί δεν περιγράφονται οι μορφές των μεγάλων πατέρων, προπατώρων, των προφητών, των Αγίων, των Αποστόλων, όσες περιγράφονται. Εκεί λοιπόν μέσα καταλαβαίνουμε πως αυτά τα οποία εκεί αναλύονται, γιατί αναλύονται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγίασαν, γιατί είχαν βαθιά εμπιστοσύνη στον Χριστό. Οι προφήτες αυτό δεν το δηλώνουν μέσα από την πρώιμη ιστορία της Γραφής. Αν ο Μωυσής δεν είχε την τρέλα να εμπιστευτεί τον Θεό, θα γινόταν τίποτε? Και μάλιστα σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Αν ο Αβραάμ δεν είχε την τρέλα, στο πω έτσι, να εμπιστευτεί τον Θεό και να αφήσει τη γη που έμενε και την Ούρ της Μεσοποταμίας και να προωθεί σε άγνωστο τόπο, στο τίποτε πουθενά, εκεί που δεν φανταζόταν που θα τον στείλει ο Θεός, θα γινόταν τίποτε? Γι' αυτόν βέβαια. Αλλιώς θα λειτουργούσε ο Θεός την ιστορία της σωτηρίας. Αλλά γι' αυτόν θα ήταν μια χαμένη ιστορία η ζωή του σχέση με τον Θεό, γιατί δεν τον εμπιστεύτηκε. Όλη λοιπόν η ιστορία, η πρώιμη της Αγίας Γραφής, Παλαιά Διαθήκη και οι πρώιμοι και οι μεταγενέστεροι προφήτες και όλοι μετά η Καινή Διαθήκη και η ζωή των Αγίων και των Πατέρων μας δηλώνει αυτή τη βαθιά εμπιστοσύνη. Όπου διαβάζοντας πια τη Γραφή πρωτογενώς και μετά ως αποτέλεσμα της γραφικής εφαρμογής και του βίου των Αγίων, βλέπουμε που αυτά τα πράγματα είναι δυνατά. Έτσι λοιπόν για μας η Αγία Γραφή, η μελέτη της, δεν έχει τόσο αποσπασματικό όπως το κάνουν οι Προτεστάντες. Εκεί λένε, τώρα θα μελετήσουμε Αγία Γραφή. Είναι μια αρετή. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο όμως οδηγεί σε μια πράξη θεραπευτική. Ελλειπούσεις της θεραπευτικής διαβάζω για εγγραφή. Την ξέρω πάρα πολύ καλά και βλέπεις, μπορούν μερικοί άνθρωποι αιρετικοί, ξέρω, οι Ιεχωβάδες, να παριθμούν χωρία της Αγίας Γραφής. Αυτό δεν λέει τίποτε. Αν αυτά τα χωρία δεν καταλήξουν μια βαθιά θεραπευτική, η οποία στο τέλος καταλήγει να γίνει λειτουργία και εκκλησία, δεν γίνεται τίποτε. Και η προσευχή είναι αποτέλεσμα της ζωής αντιεκκλησία. Θα δείτε πως αυτό το κείμενο της προσευχής κάνει το κρεσέντο του, το απογρύφωμά του, ομιλώντας για τη λειτουργία. Εκεί καταλήγει αυτός ο λόγος. Σας το λέω προημιακά για να ξέρετε αυτό το σχήμα. Ούτε η προσευχή μόνη της, χωρίς εκκλησιολογία και ζωή μες στη λειτουργία, δεν κάνει τίποτε. Όλα τα καλύπτει η εκκλησία, η ζωή μες στην εκκλησία. Αλλά η προσευχή είναι αυτό το μέσο της θεραπευτικής και η γραφή είναι η έμφαση, η παρατήρηση, η εφαρμογή, η πρακτική αυτών των δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν αυτά όλα συνδυάζονται. Γι' αυτό το πέρα μας θυμίζει ο Άγιος Αναστάσιος Νεήτης δύο ψαλμικά χωρία από το Δαβίδ που λέει: θεωρεί ο Δαβίδ απαραίτητη προσευχή με ήρεμη διάνοια, το λέμε ειδικά του λόγια. Γι' αυτό λέει στον Ψαλμό 45:11, σε μετάφραση το διαβάζω: ελευθερωθεί το Δαβίδ, το λέει, από κάθε περισπασμό και μάθε το ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, όταν έχεις, σας το είπα πριν από λίγο, όταν ανασένεις, μπορεί να έχεις περισπασμό να πεις να σταματήσω την ανάσα μου να κάνω κάτι άλλο. Λίγα λεπτά σταματάει η ανάσα, πεθαίνουμε. Δεν είναι έτσι? Αυτός ο περισπασμός, η λησμοσύνη του Θεού, είναι μια βασική πτυχή της μη θεραπείας μας. Οι δουλειές που κάνουμε, τα πράγματα που κάνουμε, δεν είναι μόνο τους αμαρτωλά. Αν δεν είναι αμαρτωλά, εκ πρόμοιο, είναι παραγωγικές εργασίες που κάνουμε την καθημερινή μας ζωή στον κόσμο μέσα. Αλλά αυτά όλα κάπου οδηγούν. Όλα έχουν μια προοπτική. Αυτό που κάνω τώρα σε εργασία, γιατί το κάνω? Επειδή μου τύχε, υπάρχει θέμα τύχης να κάνω αυτή την εργασία? Επειδή έτσι έτυχε να βρεθώ στον κόσμο και να κάνω αυτή την εργασία ή να κάνω αυτό το πράγμα και να λειτουργώ τη ζωή μου σε αυτή τη γειτονιά? Δεν ψάχνω το γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα. Ψάχνω που θα πάω τα πράγματα. Είναι συγκύριες ανθρώπινες που σου οδήγησαν να κάνεις αυτή τη δουλειά, να βρεθείς σε αυτή τη γειτονιά, να ζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το γιατί και δεν με ενδιαφέρει το γιατί. Με ενδιαφέρει αυτός ο τόπος που βρέθηκα. Μέσα από την αγάπη του Θεού τελικά βρέθηκα εκεί. Είναι να τον λειτουργήσω. Και λειτουργώ σημαίνει στραφώ στο Θεό. Και έτσι ούτε η δουλειά μου, ούτε το σπίτι μου, ούτε η γειτονιά μου, ούτε οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, οι γειτονές μου, δεν είναι στοιχείο απελπισίας. Και εσύ είναι απελπισμένοι, και εσύ είναι χαμένοι. Και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι φαινομενικά μου φέρουν δυσκολίες στη ζωή μου. Εγώ είμαι εδώ για να λειτουργήσω. Και μόνο αυτή η σκέψη είναι τόσο σπουδαία που ήδη ανάγει τον νου μου στο Θεό. Όταν η ωραία μπαίνει το πρωί να λειτουργήσει, ένα πράγμα ξέρει, θα λειτουργήσει. Μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Μπαίνει για να λειτουργήσει. Και μάλιστα το πρωί με τις λειτουργίες, την ώρα του άνθρωπου πάει να πάρει καιρό. Είναι μια μικρή ακολουθία του καιρού, δεν την ακούτε εσείς, θα έχετε δει τον ιερέα, την ώρα του άνθρωπου βγαίνει έξω από την ωραία πύλη, λέει κάποιες προσευχές μυστικά, προσκυνεί τις εικόνες, παίρνει καιρό. Μπήκαμε τώρα στον καιρό της Βασιλείας του Θεού. Και δεν σηκώνει τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε εκεί στραμμένοι, αυτό είναι ένα ακρότατο μέγεθος. Και ξέρετε, ο ιερέας ντύθηκε, πήρε καιρό. Ούτε να μιλάει δεν μπορεί για οτιδήποτε πέρα από τα απαραίτητα. Να πει στα παιδιά, βάλτε θύμια, φέρετε ξαπτέρια. Είναι σταρμένος όλος στο Θεό. Μέχρι να απεκδηθεί των ενδυμάτων του. Είναι μια λειτουργική πράξη αυτή. Αλλά είναι πολύ ουσιαστική σαν μνήμη. Πρακτική της λειτουργίας που σας λέω. Είναι εκεί σταρμένος. Τώρα θα λειτουργήσουμε. Θα κάνουμε το μείζον. Και σε αυτό το χώρο θα λειτουργήσει όλη η Εκκλησία. Μετά των πάντων των ουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Μπορούμε άλλα πράγματα να ασχολούμεθα, αλλά την ώρα που λειτουργούμε, ασχολούμεθα με όλα. Μιλάμε περί ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης. Μιλάμε και τα πράγματα του κόσμου, ευχόμαστε. Αλλά πώς λειτουργώντας, ασχολούμεθα με τα πράγματα του κόσμου. Στρέφουμε το λόγο μας, το νου μας στα πράγματα του κόσμου. Αλλά πώς λειτουργώντας, όχι με αποσπασματική αγωνία. Βλέπεις τα ίδια πράγματα περί των καιρών, περί του κόσμου, περί της ειρήνης. Θα τα ακούσεις, σταματήσεις το κουμπί του ραδιοφώνου και ακούσεις ειδήσεις. Αλλά θα τα ακούσεις όχι λειτουργικά. Θα τα ακούσεις μια αποσπασματική ταραχή. Είναι αποσπασματικές ταραχές που δεν ενώνονται, δεν πάνε πουθενά. Και μένει η πικρία της ταραχής. Καλές, δεν θα πούν κάτι καλό? Και θα σου πει ένας που συντάσσει το δελτίο ειδήσεων: μα τι να πω. Αυτά ακούω και λέω. Έχει δίκιο μεν κατά το επάγγελμά του, αλλά είναι το κείμενο αλειτούργητο. Γιατί είναι αποσπασματική παράθεση ταραχών του κόσμου. Και εκκλησία τα ίδια πράγματα λέει. Αναλύσετε τις ακολουθίες μας, ειδικά τη λειτουργία. Τα ίδια πράγματα λέει. Αλλά τα λέει λειτουργώντας. Και τα λέει κοιτάζοντας προς το Θεό. Και δεν πάει να κάνει ειρήνη στον κόσμο με ένα δικό της κοσμικό τρόπο. Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου. Εν ειρήνη του Κυρίου διηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Υπέρ της πόλεως ταύτης. Τα προβλήματα που έχει η πόλη. Της μολύσεως, του νερού. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάσης πόλεως χώρας. Και τον πίστη γκούνων αυτές. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα μέσα. Σας δίνω πασπασματικό ήθος τώρα αυτής της λειτουργίας των μαρμάτων του κόσμου. Αλλά στρεφόμαστε στο Θεό. Όχι για να απομονωθούμε από τον κόσμο. Αυτό θα ήταν βουδιστικό. Στρεφόμαστε στο Θεό για να μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τον πόνο του κόσμου και να κάνουμε πάνω το θεραπευτικό άγγιγμα. Αυτό έχει σημασία. Τι νόημα έχει να είμαι κοινωνιολόγος και να καταλαβαίνω τα προβλήματα του κόσμου? Να είμαι αναλυτής των καταστάσεων. Δεν κατηγορώ κάποιον αναλυτή, αλλά και αυτός μια ανάλυση κάνει. Έχει λύσεις θεραπευτικές για τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά βλέπετε, και μόνο βλέπετε, μπήκα ήδη στη λειτουργία, ενώ δεν είναι ακόμη η ώρα που μπαίνει ο Άγιος Ναήτης στη λειτουργία, είναι αυτή η τρομερή στροφή. Μπαίνουμε στη λειτουργία στρεφόμαστε στο Θεό και μπαίνουμε πια μέσα στα πράγματα του κόσμου. Μέσα από τη ματιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ όμορφο, ε. Να αγγίζεις τα προβλήματα του κόσμου, να μην τα αποφεύγεις, να μην τα φοβάσαι, να μην σε κάνουν δυστυχή επειδή υπάρχουν, να μην σε απελπίζουν, αλλά να προσπαθείς να τα βλέπεις μέσα από τη ματιά του Θεού. Και η εμπειρία της γραφής και της ζωής των Αγίων μας δίνει αυτό το στοιχείο. Πώς μπορεί να κοιτάξουμε τα προβλήματα του κόσμου μέσα από τη ματιά του Θεού, ε. Γινόμαστε κι εμείς θεοειδείς και πια προσλαμβάνουμε τα πράγματα του κόσμου προς θεραπεία. Αυτό το κάνει μόνο τη λειτουργία, βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ελευθερωθείτε από κάθε περισπασμό και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Τι δάλωση είναι περισπασμό να σκέπτεσαι, αγωνία είναι. Η μόλις του περιβάλλοντος. Το ένα στοιχείο, το άλλο το στοιχείο. Η πολιτική διαταραχή, τα σκάνδαλα, όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Αυτά πώς θα λειτουργηθούν. Η Εκκλησία τολμάει να τα λειτουργήσει και δεν φοβάται να τα λειτουργήσει. Και όλα αυτά τα προβλήματα καλύπτονται από όλες τις αιτήσεις της λειτουργίας. Γι' αυτό προτρέχοντας και πάλι του Αγίου Αναστασίου, στη λειτουργία να έχετε το νου σας στραμμένο σε αυτά που λέγονται. Είναι οδηγός. Στη λειτουργία δεν μπορείτε να απομονωθείτε, να αποσπαστείτε και να σκέπτεστε τα δικά σας προβλήματα. Η λειτουργία είναι λειτουργία. Η Εκκλησία κάνει προτάσεις εδώ και αιώνες. Από τα κείμενα που έγραψαν χέρια αγιασμένων πατέρων. Και σας προλαμβάνει η λειτουργία και εσείς προσλάβετε τις προτάσεις της. Και στραφείτε όπως η Εκκλησία στρέφεται στη λειτουργία. Και δεν χρειάζεται να λέτε δικά σας αιτήματα άλλα, χωρίς να πάβουν αυτά. Λέει και η Εκκλησία. Και ο νέκαστος καταδιάνει αν έχει. Και τώρα όποιος θέλει να σκεφτεί για τους άλλους. Αλλά την ώρα που λέει η Εκκλησία αυτά που λέει είναι όλα τα προβλήματα μέσα. Και μάλιστα τα λέει λειτουργικά με ένα ρυθμό. Ακολουθεί το κυριαλέσουν και όλα έχουν ένα ρυθμό και μια αρμονία. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και έτσι δεν αρχίζει ο περισπασμός. Γιατί, τονίζει εδώ ο Άγιος Αναστάσιος, γιατί χωρίς την απαλλαγή από κάθε απασχόληση και πολλή επιμονή στην προσευχή και την άγνοια των γραφών, δεν είναι δυνατό να λάβετε αυτό που ζητάτε. Ούτε το Θεό να γνωρίσετε αληθινά. Όλα τα οποία κάνετε ουσιαστικά είναι αποσπασματικά. Δεν θεραπεύεστε και δεν βγαίνει τίποτα. Και δίνει ένα παράδειγμα. Λέει, αν κάποιος απασχολούμενος με τις τέχνες, αφού εργαστεί πολλές φορές επί πολλά χρόνια, μόλις μπορεί να μάθει μια κάποια τέχνη, πόσο περισσότερο αυτός που θέλει να πετύχει τη γνώση του Θεού. Πρέπει να αφοσιώνεται στο Θεό και να έχει θερμή και ζέουσα μέχρι το τέλος της ζωής του, αναπτωρωμένη την ψυχή του σε αυτόν. Βλέπετε, κάποιος μαθαίνει μια τέχνη και ασχολείται με αυτή συστηματικά. Και μετά από κόπο και μόχθο μαθαίνει την τέχνη. Και αυτό είναι μια τέχνη. Αυτή η στροφή στο Θεό γίνεται ταυτόχρονα θεραπεία. Και την ώρα που γίνεται αυτή η λειτουργία όλου του κόσμου πια, μέσα από τα μάτια του Θεού που αντιμετωπίζει τα πράγματα του κόσμου, είδε λειτουργό τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Θεολογία πολύ όμορφα θεωρεί τον κάθε πιστό ότι έχει πάνω το ένα γενικό στοιχείο ιεροσύνης, υπό την έννοια του ότι λειτουργεί τον κόσμο. Λειτουργεί όλο τον κόσμο. Λειτουργώ τον κόσμο, πραγματώνω στον κόσμο το θέλημα του Θεού. Αν αυτό το κάνω κάθε μέρα, δεν φοβάμαι τίποτε. Ούτε θα πουληθώ, ούτε θα διαπλακώ, ούτε θα αναγκαστώ να μπω στη δύσκολη στις καταστάσεις, πώς να αποφύγω την πίεση που με επιβάλλουν. Είμαι άνθρωπος ελεύθερος. Τότε αποκτούμε ελευθερία. Ιδάλλως είμαστε φοβισμένοι. Και υποκύπτουμε στις προκλήσεις του κόσμου. Και κάθε μέρα ο κόσμος μας καλεί με προκλήσεις να μην είμαστε ελεύθεροι. Και πουλιόμαστε κάθε μέρα για μικροπράγματα που δεν το καταλαβαίνουμε. Και ο άνθρωπος που είναι χριστιανός και ορθόδοξος είναι ελεύθερος. Γιατί ακριβώς έμαθε να λειτουργεί το Θεό. Αυτή είναι η σπουδαία τέχνη που μαθαίνουμε εδώ πέρα μέσα. Αν δεν είχαμε την πτώση μας, θα είχαμε αυτονόητα αυτή την έκφραση. Αλλά εμείς πέσαμε και η Εκκλησία με όλη αυτή την πορεία μας θεραπεύει. Οδηγούμενοι από αυτές και τέτοιες σκέψεις, λέει ο Άγιος Αναστάσιος, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, σαν οδηγούνται και ανασυνοθούνται από τους δαίμονες. Βιάζονται, συμπνιγόμενοι μέσα σε πειρασμούς και ιδιωτικές φροντίδες χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπετε, βιαζόμαστε. Προσέξτε, υπάρχουν δύο ειδών βιασύνες. Μια βιασύνη δαιμονιώδης και μια βιασύνη που φαίνεται καλή, αλλά είναι και αυτή δαιμονιώδης. Η πρώτη βιασύνη που είναι δαιμονιώδης είναι ακριβώς βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι στον κόσμο. Αν δεν το λειτουργούμε, γιατί βιαζόμαστε? Για να το καταστρέψουμε? Ό,τι κάνουμε στον κόσμο, χωρίς να το λειτουργούμε, που σημαίνει να κάνουμε το θέλημα του Θεού πράξη στην καθημερινότητα, ό,τι κάνουμε θα είναι καταστροφή. Άρα βιαζόμαστε για την καταστροφή του κόσμου. Αυτό ο Εκκλησία το λέει νύψη. Νύψη δεν είναι να μην βιάζεσαι ή να έχει άλλους ρυθμούς. Ο ρυθμός είναι εδώ θα λειτουργήσω το θέλημα του Θεού. Εμείς απλώς βιαζόμαστε. Για να κάνουμε τι? Πολλά πράγματα. Πολλές τραγωδίες δηλαδή. Η νύψη δεν είναι το αντίθετο του να μην βιάζεσαι. Είναι μια άλλη στάση. Δεν έχω άλλη λέξη να πω. Είναι μια άλλη στάση. Ένα άλλο κοίταγμα. Ο Χριστός δεν είπε γρηγορείτε? Το γρηγορείτε σημαίνει κάντε γρήγορα. Όχι, είναι η άλλη στάση. Η εγρήγορση μες στον κόσμο. Θα λειτουργήσω τώρα ή θα με πάρει τα αρχή του κόσμου. Άλλο κάνω γρήγορα και άλλο γρηγορώ. Βλέπετε τη μορφή της λέξης. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη σέρθει πειρασμών. Αποκτά η λέξη το γρήγορο άλλο κάλλος. Αυτός λέω είναι η άλλη απάντηση. Δεν είναι βιάζομαι ή δεν βιάζομαι. Είναι γρηγορό. Αυτή είναι η πρώτη βιασύνη, η δαιμονιώδες. Βιαζόμαστε να κάνουμε δεκάδες πράγματα χωρίς να λειτουργούμε το Θεό. Αυτά τα καθημερινά που κάνουμε. Αυτά που κάνουμε για το μαροκάματο, για τη ζωή, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας. Και πώς θα κάνουμε, έχει σημασία. Απλώς βιαζόμαστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας. Αυτή είναι η ιστορία. Γρηγορό σημαίνει άλλο πράγμα. Σκέπτομαι αυτό που θα κάνω τώρα. Θα λειτουργήσει τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη δαιμονιώδης βιασύνη. Υπάρχει μια άλλη βιασύνη, κατά τον Άγιο Συναήτη του Αστάσιο, που φαίνεται καλή. Και αυτή είναι δαιμονιώδης. Το να βιάζεσαι, λένε, τελειώσει την προσευχή. Θα πεις τώρα θα προσευχηθώ. Και αρχίζει να βιάζει να τελειώσει. Μα δεν είναι θέμα βιασύνη. Εδώ η λειτουργία της προσευχής είναι στροφή προς το Θεό, θεραπευτική. Τι σημαίνει να βιάζεσαι. Μα ξέρουμε πολλοί έχουμε ανάγκες και έχουμε 24 ώρες μπροστά μας. Εμείς λειτουργούμε το Θεό. Και θα σταματήσει ποτέ η προσευχή. Απλώς κάποια στιγμή είπαμε, κάθομαι και μετράω και το ρυθμό της καρδιάς μου. Η καρδιά ποτέ δεν θα σταματήσει. Απλώς η εκκλησία μας, για να το θυμόμαστε πιο φαντικά, να δίνουμε και λίγο χρόνο από τη ζωή μας στο Θεό, βάζει να κάνουμε και τις ακολουθίες μας. Όταν τελειώσει δηλαδή οποιαδήποτε έκφραση προσευχής, θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε, θα αρχίσουμε να κάνουμε άλλα πράγματα του κόσμου. Ίσα-ίσα μπήκαμε μέσα στον χώρο της αγάπης του Θεού και είμαστε ζεσταμένοι για να λειτουργήσουμε τον κόσμο με αυτό που κάναμε. Άρα γιατί βιαζόμαστε. Άλλο οικονομία. Ένας κάτι έχει κάτι συγκεκριμένο, κάνε αυτό που κάνεις χωρίς να βιάζεσαι. Δεν είναι να εκτελέσεις το καθήκον σου. Είναι να στραφείς σωστά στο Θεό, να λειτουργήσεις εκείνη τη στιγμή. Και αυτή είναι μια δαιμονιώδης βιασύνη. Γιατί βιαζόμαστε να τελειώσουμε, δηλαδή, ας πούμε, τη λειτουργία. Πού θα πάμε μετά. Έχουμε τις δουλειές μας όλοι, εντάξει. Αν ξεχάσουμε τη λειτουργία και βιαζόμαστε να πάμε παρακάτω, δεν κάναμε τίποτα. Θα λειτουργήσουμε και θα πάμε πια με εγρήγορη καρδιά προς τα πράγματα του κόσμου. Εμείς λοιπόν αγνούμε αυτά τα γεγονότα. Και μέσα σε όλα αυτά πια, εάν έχουμε τη λανθασμένη αυτή βιασύνη, βλέπετε τα αποτελέσματα τώρα που θα πει εδώ. Λέει τώρα θα παριθμίσει αποσπασματικές αμαρτίες. Αλλά είναι το ότι δεν τις θεραπεύουμε αποτέλεσμα το ότι δεν κάνουμε αυτή η στροφή προς το Θεό. Θα μισούμε ένας τον άλλον, θα κακολογούμε, ο ένας θα μελετάει εναντίον του άλλου κακά, θα φθονούμε, θα διαβάλουμε, θα ειρωνευόμαστε και κανένας από εμάς δεν προσέχει τις δικές του αμαρτίες. Κανένας θα προσέχει τίποτα. Αρχίζει δηλαδή μια φοβερή αναταραχή του νου. Έφυγε αυτή η στροφή προς το Θεό. Αυτή η έννοια θα λειτουργήσει τώρα τον κόσμο. Παίρνουν μέσα τα ζυζάνια. Βλέπετε. Αν βγάλεις το προστατευτικό κάλυμα που έχεις από το παράθυρό σου, εδώ μέσα τα κουνούπια, δεν είναι έτσι. Λείπει προστασία, αρχίζει η εισβολή και η προσβολή όλων αυτών των διαλυτικών, διασπαστικών καταστάσεων, τα οποία ακριβώς μας φέρουν σε μια κατάσταση αθεράπευτη. Αυτές οι έννοιες που λέμε εδώ πέρα, που ανέλησα κάποιες αμαρτίες τώρα, ο φθόνος, η κακία, η κρίση, η διαβολή, που είναι αμαρτίες που είναι πολύ βαθιές καρδιάς μας, ενεργοποιούνται περισσότερο αν δεν υπάρχει στροφή προς το Θεό. Όσο στρεφόμαστε στο Θεό, αυτά όσο νούπο, προϊόντος του χρόνου, εξαλείφονται. Γιατί όλα τα παρασύρια αγάπη του Θεού βλέπετε. Όλα εκεί τα παρασύρια. Πετάξτε βρωμιά σε ένα ποτάμι. Αν το ποτάμι είναι όμορφο και τρέχει όμορφα, σιγά σιγά στα επόμενα βήματα, στα επόμενα μέτρα, στις επόμενες στροφές της ροής του ποταμού, όλη η βρωμιά αυτή θα έχει διαλυθεί. Μπήκε σε μια ροή μέσα. Την ώρα που αρχίσει και στρέφεσαι προς το Θεό, σαν αυτό το ποτάμι που οδηγείται εκεί πέρα, όλα αυτά αρχίζουν και διαλύονται. Διαλύονται και πειράζουμε και δυσκολίες. Και καταλαβαίνεις που εδώ, μα είμαι στο ποτάμι, να πορευθώ εκεί πέρα. Τι χάνω μέσα στην αμαρτία. Αν δεν υπάρχει ποτάμι που τρέχει, αν λιμνάζουν τα νερά, θα πετάξει τη βρωμιά και κουνούπια θα μαζευτούν. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας έχει αυτό το ρυθμό, όχι τη βιασύνη. Έχει αυτή την εγρήγορση. Και όχι ένα ρυθμό η Εκκλησία. Το ποτάμι έχει ρυθμό. Ο Θεός τον έδωσε το ρυθμό στο ποτάμι. Ρυθμό δεν αλλάζει με τίποτε. Η φυσική του ροή δεν αλλάζει. Έχει ρυθμό. Και η Εκκλησία έχει ρυθμό. Ένα μοναδικό ρυθμό που δεν σταματάει με τίποτε. Γι' αυτό βλέπετε, έχει Εκκλησία. Τυπικό φαίνεται το θέμα. Τυπικό δεν είναι καθόλου τυπικό. Είναι ουσιαστικό. Από τους τύπους θα καταλάβουμε την ουσία. Σου λέει το πρωί όρθρος. Μετά οι ώρες. Μετά ο εσπερινός. Μετά το απόγευμα. Έχει ένα ρυθμό. Ξημερώνει, βραδιάζει, ξημερώνει, βραδιάζει. Αυτό συνέχεια. Συνέχεια συνεχίζεται. Αενάω συνεχίζεται. όπως η καρδιά χτυπάει κάθε μέρα. Η Εκκλησία έχει αυτή την έννοια να ενεργοποιεί το χτύπημα αυτής της καρδιάς. Όπου αυτός ο ρυθμός παρασύρει τα πάντα και δεν στεκείται με τίποτε. Βρέξει, χιονίσει. Ο ρυθμός δεν σταματάει. Κρατήστε, το έχω πει πολλές φορές στις ομιλίες μου, αυτό το ρυθμό της Εκκλησίας. Λέμε μερικοί, εντάξει, ακολουθείς Εκκλησίες, εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Διαφωνώ με την αντικατάσταση των ακολουθιών μου οτιδήποτε. Κάτω από έκτακτες συνθήκες, οπωσδήποτε. Σε ειδικές, ξέρω εγώ, αδελφότητες που έχουν ειδική ευλογία, αν υπάρχει κάτι άλλο, ναι. Η Ορθοδοξία τηρεί αυτό το μέγεθος. Άλλο οικονομία και άλλο μια έκτακτη ευλογία. Αλλά η Εκκλησία έχει αυτό το ρυθμό εδώ και αιώνες. Και αυτό θεραπεύει. Και αυτό παρασύρει, γιατί έχει ρυθμό. Ούτε βιάζεσαι, ούτε αργείς. Μπαίνεις στο ρυθμό της Εκκλησίας και μπαίνεις μέσα. Και αρχίζει η Εκκλησία να μιλεί για τα πράγματα του Θεού. Να μιλεί για σένα, να μιλεί για τα προβλήματά σου. Και να σου δίνει προτάσεις και πώς να τα λύσεις. Αν ακούμε τι λένε οι ακολουθίες. Είναι προτάσεις και πώς να τα λύσεις. Σε οποιαδήποτε ακολουθία, πριν από λίγο κάνουμε σπερινό, αν κάποιοι προσέξαν τα τροπάρια, ακούστηκαν δεκάδες προτάσεις για τη λύση πολλών προβλημάτων του κόσμου. Και από σπερινό μιας και μόνο μέρας. Και εσύ ήταν σπερινός που αναφερόταν, ξέρω εγώ, τους 7 Μακαβαίους πέδας, Παλαιάς Δαθήκης. Δεν περιγράφει αυτό στη ζωή τους το μαρτύριό τους. Δίνει προτάσεις ζωής. Και αυτοί μαρτύρησαν. Βρέθηκαν δύσκολα στον τόπο. Και έλεγαν τροπάρια, πώς ξεπέρασαν τη δυσκολία. Κάνει προτάσεις σε εμάς. Και μπαίνουμε εμείς τσακισμένοι από τα πράγματα του κόσμου. Πέρασε όλη μέρα, τσακιστήκαμε στη δουλειά μας, οπουδήποτε, μας τσάκισαν. Και μπαίνουμε τσακισμένοι να πάρουμε ανάσα με τον σπερνό. Ένα μαρτύριο σήκωσε σήμερα. Και ξαφνικά ακούς πάλι μαρτύριο. Και έλεγε πάλι μαρτύριο, πείτε κάτι καλύτερο. Όχι, σου λέει, πώς θα δοθεί λύση στο δράμα. Πόσοι τρεις πέδες έδωσαν λύση στο δράμα του μαρτύριου τους. Αρχίζει να προσέχουμε. Μην πεις είμαι τσακισμένος, τώρα μπήκα εδώ μέσα να πάρω μια άνθρωση να κάνω το σταυρό μου και έτσι να ξεκουραστώ λίγο. Θα στραφείς εκεί. Δεν υπάρχει ξεκούραση χωρίς στροφή στο Θεό. Ποτέ μην ξεκουράζεστε στις διακοπές σας, στις μέρες αργίες σας, χωρίς να στρέφεστε στο Θεό. Αυτό δεν είναι ξεκούραση. Είναι φυσικό για τον κόπο του σώματος να ξεκουράζεται, να έχει ανάγκη το σώμα της ξεκουράσεις. Αλίμονο. Αλλά αυτές τις στιγμές είναι πολύ ουσιαστικές και παραγωγικές μάλιστα. Δεν είναι ένα χαλάρωμα. Ένα όλα χαθήκανε τώρα και χανόμαστε στη βυθιζόμαστε στο μηδέν. Όλα είναι μια στροφή στο Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό λέει εδώ το κείμενο του Αγίου Αναστασίου, παιδευόμαστε και παραδεινόμαστε σε πολλές θλίψεις και καταστάσεις εξαιτίας της πόρωσης που μας διακατέχει. Ξεχνάμε αυτό το γεγονός. Να λειτουργήσουμε τον κόσμο και να λειτουργήσουμε ακόμη και την ανάπαυσή μας. Γιατί είναι μεγάλη η τυφλωσή μας, μεγάλη η οκνηρία μας, μεγάλη η αμέλειά μας. Δεν υπάρχει σε εμάς κατάνοιξη. Θα τα αναλύσω σε λίγο. Δεν υπάρχει φόβος Θεού. Ούτε διόρθωση, ούτε μετάνοια. Αλλά ολόκληρος ο νους μας είναι στραμμένος σε πονηρίες και απολαύσεις. Και πολλές φορές, μεν, ολόκληρη τη μέρα ασχολούμενοι με θέατρα και σχρολογίες και άλλα έργα του διαβόλου, όχι μόνο δεν φροντίζουμε, αλλά ακόμη και το φαγητό μας, ούτε αυτό το κάνουμε σωστά. Τα μικρά πράγματα δεν τα κάνουμε σωστά. Ακόμη και τα πράγματα του σπιτιού. Είναι πολύ ωραίο κείμενο αυτό, όπου λέει, αν δεν μπει σε αυτή την πορεία, σε αυτό το ποτάμι που έχει ρυθμό, που στρέφεσαι στο Θεό, και ό,τι λειτουργείς όταν κινείσαι, το κάνεις ως λειτουργία του Θεού. Και όταν ακόμη είσαι σαν άπαυση, στρέφεσαι στο Θεό, τότε αρχίζει, βλέπετε, η τύφλωση και οκνηρία. Οκνηρία τι σημαίνει? Οκνηρία σημαίνει όχι να μην δουλεύεις. Οκνηρία σημαίνει να μην στρέφεις στο Θεό. Γιατί υπό αυτή την έννοια, ένας συζητής που κάθεται τώρα, αυτή την ώρα, σε ένα μοναστήρι κάνει προσευχή για μας, δεν μπέλεις. Αν καθόταν η συγγνώμη και μητρούσε τα αστέρια, μπορεί και να ήταν. Αν όμως κάθεται εκεί και λιώνει το κομποσκήνι του και τα γόνατά του για όλο τον κόσμο, δεν είναι καθόλου τεμπέλης. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λένε κάτι αγιορείτες πατέρες, πήγαν κάποιοι ξένοι στη Σιμονόπετρα, ήταν αυτό το γεγονός, και τους είπαν τι κάνετε εδώ πέρα εσείς. Λέει, ανασένουμε, δοξολογούμε το Θεό και πεθαίνουμε. Έτσι περνάτε ελευθερίες, αυτό κάνουμε, κάτι άλλο κάνουμε. Λέει. Πού να το καταλάβει άλλος. Τον βλέπει που κάθεται και ανασένει. Πώς ανασένει? Από τεμπελιά ή από ουσιαστική εργασία πνευματική για αυτόν και για τον κόσμο. Είναι άλλα μεγέθη αυτά που ποτέ δεν τα πιάσαμε. Και φυσικά και ο οποιοσδήποτε μοναχός που φαίνεται που είναι σε μια κατάσταση εξωτερικές συναπαυλίες, δουλεύει, εργάζεται. Διακονεί. Πώς? Δουλεύει προσευχόμενος, ξεκουράζεται προσευχόμενος, κοιμάται προσευχόμενος. Αυτή είναι η ιστορία δική μας. Εμείς αυτό πώς το ξεχάσαμε? Αν αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει, μας το κνηρεί. Θα πει το κνηρεί εμείς που τρέχουμε από το πρωί στο βράδυ. Βεβαίως το κνηρεί. Το πόσο τρέχετε και το πόσο υδρώνετε δεν σας απαλλάσσει από την οκνηρία σας. Αν κινείτε το σώμα σας και δεν κινείτε το νου σας στο Θεό, οκνηρία είναι αυτή. Μπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί μονάχα με δύο τρόπους. Παρά μόνο έναν τρόπο. Όλο το αυτοκίνητο και το τιμόνι και η τροχή θα πάνε προς τα κάπου. Θαυμαστείτε που το τιμόνι θέλει κάπου αλλού να πάει και η τροχή να πάνε αλλού. Είναι μια τρέλα. Αφού ό,τι και να κάνουμε, είμαστε μια ενότητα ψυχής και σώματος. Που η ψυχή μας θεραπεύεται να στρεφόμαστε στο Θεό. Τότε, αν η ψυχή δεν στρέφεται και στρέφεται το στόμα να κάνει δουλειές γύρω-γύρω, η ψυχή τι κάνει? Αυτό είναι τεμπελιά. Και ενώ δουλεύουμε και κουραζόμαστε, είμαστε οχνηροί. Αυτή είναι η ουσιαστική οχνηρία. Και εκεί είναι και η ουσιαστική ανάπαυση του ανθρώπου. Πάντα έρχεται ο κόπος από μια δουλειά. Μπορεί να έρθει και μια αρρώστια. Στο τέλος υπάρχει προσευχή. Από όλα αυτά τα παλύνει και τα οδηγεί κάπου αλλού. Και το ουσιαστικό στοιχείο είναι, λέει, δεν υπάρχει μέσα μας κατάνοιξη. Αυτή η έννοια. Βλέπετε, αυτή η έννοια, αυτή η μέρημνα. Αυτή είναι κατά μια μέρημνα. Μια πολύ βαθιά. Για το πώς θα γιατρέψουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Τι είπα, λειτουργούμε τα πράγματα του κόσμου. Δεν είναι ιδιωτελής αυτή η θεραπευτική της εκκλησίας μας. Δεν κλείνω στην αυτό μου. Όταν κάνω το πρωί λειτουργία, την κάνω για μένα. Την κάνω για όλο τον κόσμο. Και για μένα. Αλλά για όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο. Και βάζουμε την καρδιά μας, τα χέρια μας, το νου μας, την κόπωσή μας, την αρρώστια μας, τη σαπίλα που κουβαλάμε. Και την πάμε στο Θεό. Και λέμε, Θεέ μου, εμείς τα στρέψαμε όλα σε σένα. Τα υπόλοιπα δικά σου. Και ξέρετε, πάντα έτσι γίνεται. Αν τα στρέψω όλα σε εκείνον, πάντα είναι στα χέρια του. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Και είμαστε πάντα κουρασμένοι και απελπισμένοι. Δεν υπάρχει κατάνοιξη, αυτή η εγρήγορση για ένα βαθύ κοίταγμα. Δεν υπάρχει λοιπόν φόβος Θεού που σημαίνει αγάπη προς το Θεό. Ούτε διόρθωση, ούτε μετάνοια και όλη τη μέρα ασχολούμαστε με πράγματα περιστασιακά. Δευτερεύοντα. Και φυσικά ο κόσμος δεν έχει προτάσεις τέτοιες να μας κάνει. Τι περιμένετε, τέτοιες προτάσεις θεραπείας, άλλα πράγματα. Βλέπετε, ο κόσμος τι θα προτείνει δηλαδή. Χωρίς να είναι μόνο τα αμαρτία, αλλά δεν έχει άλλη θεραπευτική. Προτείνει μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας. Και αν αυτή η ψυχαγωγία δεν είναι το πολύ πολύ αμαρτωλή, είναι κάτι όμορφο, δεν είναι μόνο θεραπευτικό. Δεν είναι μόνο θεραπευτικό. Πόσο μάλλον αν μια ψυχαγωγή είναι και διαστραμμένη και αν βάζει κόπο στην ψυχή. Αλλά και τέτοιο να μην είναι. Δεν αργούν δηλαδή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για να ξεκουραστεί ο κόσμος. Δεν είναι αρκετό. Δεν λύνει το πρόβλημα του κόσμου. Απλώς το καλύπτει, το φορτίζει. Και ας μην είναι τίποτα αμαρτωλό από αυτό που γίνεται. Δεν αρκεί. Δεν έχουν άλλες λύσεις και άλλες προτάσεις όμως, βλέπετε. Έχουν άλλες προτάσεις. Δεν αρνούμε. Ούτε διορωτώμε γιατί η Ελλάδα γέμισε φεστιβάλ. Δεν το κατακρίνω. Αλλά αυτό δεν μας καλύπτει μόνο του. Άλλες προτάσεις δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε. Και το έχει μόνο η Εκκλησία. Και αυτό φαίνεται καταχωνιασμένο για τους άμερους από τα πρόμενα της Εκκλησίας σε κάποιο χρονοντούλοπο. Και θεωρούν αυτό που είναι Εκκλησία έναν φτωχό βυζαντινισμό. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Είναι το πιο ζωντανό γεγονός της ζωής μας. Αρκεί να βιωθεί. Και αρκεί να κάνουμε αυτή τη στροφή. Ενώ στην Εκκλησία του Θεού λέει το κείμενο και την προσευχή και τη μελέτη δεν θέλουμε να παρασταθούμε. Αλλά βιαζόμαστε να βγούμε από την Εκκλησία του Θεού και αν πήγαμε. Και βιαζόμαστε να βγούμε, λέει, σαν να πήρε φωτιά. Τώρα αρχίζει ένα χαριτωμένο κείμενο. Και λέει, βιαζόμαστε να βγούμε γρήγορα. Και εγώ μας δεν βγούμε. Πού να πάω, παιδιά. Και στο Ευαγγέλιο, αν ο ιερέας διαβάσει μεγαλύτερη περικοπή, αγανακτούμε και κοιταζόμαστε γύρω μας. Ξέρετε, βρισκόμαστε τώρα στον 5ο-6ο αιώνα, δεν είναι έτσι? Και υπήρχαν και λίγο πιο παραγμένοι τύποι ακόμη και σήμερα. Στα γενόρο συνήθως διαβάζουν δύο ευαγγελικά κείμενα. Δηλαδή είναι το κείμενο της ημέρας που υπάρχει μια πορεία στο κείμενο που διαβάζουμε όλα τα Ευαγγέλια, Ματθαίο, Λουκά, Ιωάννη κτλ. Συνέχεια Μάρκο. Και υπάρχουν κείμενα τα οποία προσαρμόζουν σε μια μέρα, μια γιορτή υπάρχει. Και για να θυμίσουμε τη μέρα αυτή διαβάζουν ένα κείμενο που φοράει τους μάρτυρες. Στα γενόρο διαβάζουν και τα δύο τα κείμενα. Ένας λοιπόν θα έλεγε, μας κουράσε τώρα, τέλειωσε το Ευαγγέλιο. Μην διαβάζει μεγαλύτερη περικοπή. Αγανακτούμε και κοιταζόμαστε γύρω μας. Και ο ιερέας που λέει τις ευχές, αν τις παρατείνει λίγο, δυσαρεστούμαστε και διαφορούμε. Είναι αυτά τώρα ρεαλιστικά γεγονότα. Παίρνει την πράξη που ζει στην Εκκλησία και δεν είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Και αυτός που προσφέρει την ανέμακτη θυσία, εάν καθυστερήσει λίγο, αδιαφορούμε, δυσαρεστούμενοι και χασμόμενοι, αρχίζουμε τον ύπνο. Και σαν να είμαστε σε δικαστήριο, Έτσι βιαζόμαστε να απαγκριθούμε από την προσευχή. Και βιαζόμαστε να πάμε στις μάταιες πράξεις που κάνουμε στον κόσμο. Αυτά είναι πράγματα ρεαλιστικά τα οποία μας αποσπούν. Σου λέει, είστε εδώ. Μάθετε να λειτουργεί τον κόσμο. Ακούστε τη Εκκλησία. Και άλλοι μεν δεν φροντίζουν με ποια κάθαρση και μετάνοια θα προσέλθουν στην Αγία Τράπεζα. Αλλά με ποια ενδύματα θα κολοπιστούν. Κάνει μια κριτική. Και αν έρθουν, δεν φιλοδοξούν να παραμείνουν μέχρι να τελειώσει η λειτουργία, αλλά μέσω άλλων ρωτούν τι γίνεται στην αξή. Δεν έφτασε η ώρα της μεταλήψεως. Αυτό τους νοιάζει. Είναι κέντρο αυτό. Είναι κέντρο. Αλλά για να πας στο κέντρο ενός κύκλου, πρέπει να διασχίσεις όλο τον κύκλο. Ποτέ δεν πας στο κέντρο χωρίς να διασχίσεις τον κύκλο. Και αν δούνε που ήρθε η ώρα της μεταλήψεως, πηδώντας γρήγορα μέσα, αρπάζουν από τη μετάλυψη και βγαίνουν έξω. Άλλοι πάλι πηγαίνοντας στον νόο του Θεού, ούτε μια ώρα δεν ηρεμούν, φλιορώντας μεταξύ τους και έχοντας φλιαρίες παρά προσευχή. Είναι πολύ σπουδαίες παρατηρήσεις. Θα διανύσεις τον κύκλο για να πας στο κέντρο. Όταν λειτουργούμε, λειτουργούμε ενσώματι. Δεν είναι απλώς ένα εθέρος που ξεκινήσει το πρωί και έρχομαστε εμείς μετά να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είναι πόσο θα ζυμωθούμε. Έχει σημασία για την αγωγή της θεραπείας μας. Αυτή η ζύμωση δεν είναι το αποτέλεσμα. Βάζουμε ένα όριο, κατά μέτρα που δεν το λέμε, να βρεις τουλάχιστον την ευλογημένη. Τουλάχιστον. Αν υπάρχουν άλλες καταστάσεις οικονομίας, όλα οικονομούνται. Αλλά δεν μπορείς να καθιερώσεις, να έρθεις πάντα στο τέλος, να μεταλαμβάνεις και να φεύγεις. Δεν μετέχεις ουσιαστικά. Δεν ζυμώνεσαι. Γίνεται η λειτουργία ένα ιδιωτικό έργο. Έρχεται, παίρνεις το αποτέλεσμα και φεύγεις. Μα δεν λειτουργούμε. Λειτουργούμε την κοινότητα. Την παρουσία. Τη συμπροσευχή. Τη στροφή όλων μας προς το Θεό. Και ταυτόχρονα τη λειτουργία όλων των προβλημάτων του κόσμου. Μετά μπήκαμε με αυτή τη διάθεση μέσα και σταθήκαμε έτσι και στραφήκαμε στο Θεό. Αρχίζει μια καινούργια μέρα μπροστά μας. Η λειτουργία απόλυσε. Βγαίνοντας έξω, έχουμε άλλη διάσταση στο νου μας. Ήδη πριν αρχίσουμε τα έργα της ημέρας μας, λειτουργήσαμε. Ζυμώσαμε τα πράγματα του κόσμου. Σαν τη γυναίκα που έχει παιδιά και θέλει να ζυμώσει το ψωμί, σηκώνεται πρωί-πρωί, ζυμώνει, να είναι έτοιμο ζεστό το ψωμί, να φάνε τα παιδιά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και είναι ήσυχη. Έκανα το ψωμί. Το ζύμωσα. Ήδη ζυμωθήκαμε. Τι πρόβλημα τότε μπορεί να σε καταλάβει, προτείνει ο Άγιος Αναστάσιος Νέητης. Τι δυσκολία μπορεί να σε πιάσει, τι μπορεί να σε εμποδίσει, ποιο θα είναι μείζον σαν πρόβλημα, όταν έχετε σταθεί στο μέγιστο, μπρος στο θρόνο της αγάπης του Θεού και λειτουργηθήκατε και στραφήκατε σε αυτόν και ο νου σας θεραπεύεται και είναι δισταρμένος στο Θεό και βγαίνοντας έξω είναι σταρμένος στο Θεό σου. Τι θα σε πιάσει, ποια δυσκολία, ποιο πρόβλημα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα βιώνει η Ορθοδοξία μας με ένα μοναδικό τρόπο. Και εδώ βλέπετε, ξεκινώντας ο Άγιος Αναστάσιος Νέητης από τη λέξη προσευχή, μας πάει σιγά σιγά προς τη λειτουργία και μας ανεβάζει και μας βάζει σε όλη αυτή την ουσιαστική προβληματική. Δεν ξέρεις, λέει, ότι η Εκκλησία του Θεού είναι ιατρείο και λιμάνι. Αν λοιπόν παραμένεις στο ιατρείο άρρωστος και δεν θεραπεύεσαι, πότε θα θεραπευτείς? Σπουδαίο το ερώτημα. Πού θα θεραπευτείς? Πού θα τρέχεις? Γελάω με όλους αυτούς που λένε, κάντε κάποιες θεραπευτικές σε κάποια άλλα μεγέθη του κόσμου και μετά λάτε στην Εκκλησία, να πάρετε και λίγο Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Η Εκκλησία δεν δέχεται καμιά παράλληλη μεθοδολογία που αφορά την ψυχή του ανθρώπου. Την ψυχή του ανθρώπου. Το νου του ανθρώπου. Την κάθαρση του νόου. Την έχει στα χέρια της μόνη Εκκλησία. Και κανένας άλλος. Όσο και να το υποστηρίζει, όσο και να χτυπιέται, όσο και να το θέλει, όσο και να το επαγγέλλεται. Είναι αδύνατο να γίνει. Η ψυχή, ως δημιούργημα της αγάπης του Θεού, είναι στα χέρια του Θεού όμως. Και λειτουργέται, θεραπεύεται, όταν λειτουργέται μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα δεν χρειάζεται άλλο εισοδικό μέγεθος. Μπαίνεις ως άρρωστος, αρκεί να θέλεις να γιατρευτείς. Και δεν υπάρχει παράλληλη, εναλλακτική, οποιαδήποτε μορφή θεραπείας του εσκοτισμένου νοός του ανθρώπου και της αμαυρωμένης ψυχής του. Αυτό είναι απόλυτο. Αν κάποιος έχει άλλη πρόταση, να μας τα απαντήσει. Πώς θα κουμπίσει την ψυχή, πώς θα τη γιατρέψει, πώς θα θεραπεύσει και πώς θα γιατρέψει τον αμαυρωμένο νου του ανθρώπου. Με λόγια, με πειθό, με μπλα μπλα μπλα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Εδώ πρέπει να γίνει η παρέμβαση της αγάπης του Θεού, της χάρης του Αγίου Πνεύματος πάνω. Και αυτό λειτουργείται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Πέρα από συνθήκες που ο Θεός του λέει, σε ειδικές συνθήκες το Άγιο το Πνεύμα που θέλει πνί. Γιατί πνί κάπου άλλο. Να τον φέρει στην Εκκλησία που θέλει, έτσι λένε οι πατέρες. Όχι να σταθεί από την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι το λιμάνι. Πού θα γιατρευτείς, λέει. Αν λοιπόν παραμένεις στο ιατρείο άρρωστος και δεν θεραπεύεσαι, πότε θα θεραπευτείς. Και αν μέσα στο λιμάνι καταλαμβάνεις από τρικυμία, πού θα ησυχάσεις λοιπόν. Πολύ σπουδαίο το ερώτημά του. Είναι σαν να λέει ο Αββάς Αναστάσιος, επιτρέπεται οι χριστιανοί να είναι ταραγμένοι. Όχι, λέει, φυσικά. Αν μέσα στο λιμάνι δεν έχεις ηρεμία, πού θα ηρεμήσεις. Ανώμαλο μέγεθος. Σταθείτε παρακαλώ με βλάβεια. Σταθείτε με φόβο. Την φοβερή ώρα της αναφοράς χρησιμοποιεί τις λέξεις λειτουργίες. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Μεταφραστικά το λέει. Γιατί με όποια διάθεση και με όποια σκέψη στέκεται ο καθένας από σας εκείνη την ώρα, έτσι και αναφέρεται στο δεσπότη. Εκεί μέσα είμαστε μπροστά στο Θεό, που ξέρει βαθιά τις καρδιές μας. Όπως στεκόμαστε, έτσι αναφερόμαστε. Και λέγεται αναφορά. Όλη η λειτουργία λέγεται και αναφορά. Θεία αναφορά. Αναφερόμαστε στο Θεό. Επειδή αναφερόμαστε στο Θεό, στάσου λοιπόν με ησυχία καρδιάς, όπως το εξηγήσαμε, και με κατάνοιξη. Να έχεις κάθαρση των αμαρτιών σου. Καταδίκασε τις πράξεις σου. Γιατί υπάρχει ντροπή που φέρνει αμαρτία. Και υπάρχει ντροπή που είναι δόξα και χάρη. Ομιλεί για την προετοιμασία με τον χώρο της μετανοίας, όπου θα μπορείς να κάνεις αναφορά στο Θεό. Και ξέρετε, όποιος έχει μετάνοια, έχει μετάνοια. Γιατί το λέει, θα μου πείτε. Όποιος έχει μετάνοια, έχει μετάνοια. Το κρότο παράδειγμα που το χρησιμοποιώ πάντοτε, γυρνάει ο άσωτος γιος και λέει στον πατέρα του, συγγνώμη, ήμαρτον εν ουρανό και ενώπιόν σου. Τέρμα. Ο άσωτος πια δεν είναι άσωτος. Αυτός έχει μετάνοια. Δεν γυρνάει με προποθέσεις. Δεν γυρνάει λέγοντας, και αν μου ξανασυμβεί, να μου έρθει λόξα να ξαναφύγω, τι θα γίνει. Εσύ θα με συγχωρέσεις και πάλι. Μα είναι λανθασμένο ερώτημα. Γιατί να σου συμβεί λόξα δηλαδή. Γιατί να ξαναρρωστήσεις, αφού είσαι μες στο λιμάνι. Γύρισε και μετάνιωσε. Και το ερώτημα με αυτό, το καταθέτω πάντοτε, βλέπετε, συγχωρέστε μου, σας κουράζω, είναι και λίγο πόνος. Πρακτικός πόνος, από αυτό που έτρεψε η αγάπη του Θεού να κάνω, πνευματικός. Δεν βλέπω στο λαό πολλές φορές πραγματική μετάνοια. Βλέπω μια διάθεση για συμβασμό. Θα προσπαθήσω, θα το σκεφτώ. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα προσπαθήσεις. Ο μετανοωμένος γύρισε μετανοωμένος. Και λέει, πάτερ, ήμαρτον εν ουρανό και εν οποιός. Με τέτοια διάθεση, πού να προχωρήσει ο ρυθμός του ποταμιού. Πού να πάμε παρακάτω. Πώς να αναφερόμαστε στο Θεό. Αφού σκεφτόμαστε, μπορεί να το ξανακάνω κιόλας αδύνατος άνθρωπος. Πού να κάνω. Δεν είμαι κι άγιος, αδύνατος είμαι. Ουδείς να μάρτυρος, λέμε κάτι έτσι κουνταμάρες δηλαδή. Και δικαιολογούμε το αθαράπευτο της ζωής μας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το τονίζει εδώ ο Άγιος Αναστάσιος. Προσέξτε αυτό το αθαράπευτο. Είναι ακέραιο κομβικό σημείο για την πνευματική σας ισορροπία. Γιατί μιλάμε εδώ για τη θεραπευτική. Τη προσευχή του νου και τη καρδιά. Τη στροφή στο Θεό. Και μετά φυσικά τονίζει κάποια ουσιαστικά θέματα λειτουργικά ο Άγιος Αναστάσιος. Άκουσε το Θείο Παύλο που λέει, ας εξετάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Είναι 1 Κορινθίους κεφάλαιο 1, στίχη 28 και συνέχεια. Ας εξετάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και έτσι ας τρώει από τον άρτο και ας πίνει από το ποτήριο. Γιατί εκείνος που τρώει και πίνει με τρόπο ανάξιο, τρώει και πίνει την καταδίκη του αυτού του, επειδή δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολύ αδύνατοι και άρρωστοι και αρκετοί έχουν πεθάνει. Αυτό το χωρί είναι πάρα πολύ κέριο. Λέει ότι μπορείς να μεταλάβεις και να αγιαστείς ή μπορεί και να πεθάνεις. Έτσι όλο το κείμενο, μπορώ να το αρνηθώ. Και κοιμώνται ικανοί, λέει το κείμενο. Εδώ πάρει μια συγκλονιστική ευθύνη δηλαδή μπροστά πράγματα. Και όταν η Εκκλησία, την ώρα που θεραπεύει και κάνει πραγματική θεραπευτική, παρακαλεί τον άνθρωπο που μετάνιωσε πραγματικά και του λέει, κοίταξε τώρα, ο Θεός σε συγχωρεί, είσαι μες στην αγάπη του. Και αρχίζει μια θεραπευτική, γιατί η αμαρτία έχει τσακίσει τον άνθρωπο. Έχει φέρει πληγές και τραύματα. Συγχωρήθηκε ο άνθρωπος μεν, δεν το ξανακάνει, αλλά δεν πρέπει οι πληγές να κλείσουν. Δεν πρέπει να αφήνουμε τις πληγές ανοιχτές, να τις κλείσουμε πρέπει. Και όσο λειτουργεί ακόμη αυτή η δύσκολη κατάσταση, λέει η Εκκλησία με πολύ αγάπη, πολύ σεβασμό και αγαπώντας τον πιστό, ότι μην μεταλάβεις για τόσο καιρό. Αυτό είναι αγαπητική κίνηση. Ο κανόνας είναι πάντοτε θεραπευτική κίνηση. Και δεν είναι θέμα μείωσε το, μη μου το μειώνεις. Δεν θέλεις θεραπείας. Όταν ο γιατρός σου πει, ξέρεις τώρα κάνεις μια εγχείρηση καρκίνου και αυτή η πληγή για να κλείσει θέλεις 10 μήνες. παρακαλώ αυτούς τους 10 μήνες μην κάνεις απότομες κινήσεις και να μην δρώσεις αυτό και αυτό. Θα το κάνεις. Θα πει γιατρέ μου, σε παρακαλώ, άφησε με να παίξω ποδόσφαιρο. Μα παιδάκι μου, θα το θέλω πάρα πολύ. Για καλό σου το λέω. Και εσύ βγαίνεις και παίξεις ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ο γιατρός δηλαδή είναι αστυνόμος, σε παρακολουθεί. Σου κάνει face control, θα κάνεις που βρίσκεσαι. Στέλνει την FBI να σε παρακολουθούν τι κάνεις, όχι. Αναλαμβάνει συγκλονιστική ευθύνη για πάνω σου. Να είστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνετε πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Και να το κάνετε βαθιά υπεύθυνοι. Όπως το είπα στην αρχή. Να λειτουργείτε τα πάντα. Ακόμη και τη μετανιά σας. Ακόμη και τον κανόνα που έχετε. Όλα να τα λειτουργείτε. Αυτά είναι αφορμές να στραφείτε περισσότερο στο Θεό. Περισσότερο να τον θυμηθείτε. Η Εκκλησία δεν βλέπει τα πράγματα αξιωματικά. Βλέπει πόσο στρέφουμε στο Θεό. Και μόνο που είσαι σε κανόνας, υπακοή, είσαι σε πορεία αγιασμού τέρμα. Έληξε. Είσαι σε πορεία αγιασμού. Δεν είναι τεχνικό το θέμα, μετέλαβα, δεν μετέλαβα. Είσαι σε πορεία αγιασμού, το ξέρει η Εκκλησία. Και το ξέρει και ο Χριστός. Πάνω απ' όλα είναι η Εκκλησία και η θεραπευτική της. Γι' αυτό λοιπόν το κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου είναι πάρα πολύ κέριο. Και έτσι, μέσα από αυτή την πορεία, αναλαμβάνουμε σοφροσύνη, πρότητα και ανεξικακία. Προσέξτε τι λέει, όλος αυτός ο δρόμος της προσευχής που ανέλησα, μας κάνει να έχουμε σοφροσύνη, βλέπετε σοφροσύνη, Δεν έχουμε κάποια βιασύνη, έχουμε ανύψη, έχουμε γρήγορση, σκεφτόμαστε βαθιά. Η σοφροσύνη λέει, πρόσεξε, έχω ένα δύσκολο θέμα εδώ. Μην το λύσω πρόχειρα, όπως λέει ο κόσμος, να το λύσω λειτουργώντας το. Τι θα κάνω, σαν εδώ ο Θεός παρόν. Τι θα κάνω ο Θεός εδώ, αν ήταν εδώ παρόν. Αυτό είναι ο θεοειδής νους, που λένε οι πατέρες. Θεοειδής νους. Και ο Θεός είναι παρόν. Και μου δίνει μια συγκλονιστική ευθύνη. Όπως δίνει την ευθύνη σε μένα. Δεν την αξίζω να λειτουργώ, γιατί να λειτουργώ. Εκείνος θα μπορούσε να λειτουργεί μόνο του. Μας δίνει όλους μας συγκλονιστικές ευθύνες. Και μας δίνει αυτή την ευθύνη, αν είμαστε αυτή την πορεία. Να έχουμε θεοειδήνο, αυτό το λέει η σοφροσύνη εδώ, Άγιος. Όπου ξέρουμε τι θα κάνουμε εδώ, ως παρουσία του Θεού. Όχι ως εκπρόσωπο του Θεού. Έχουμε θεοειδήνο, ο Θεός είναι παρόν. Και είμαστε μπροστά του. Και λέει, παιδιά μου, σας αγαπώ. Κάντε αυτό που έχετε να κάνετε. Ξέρετε εγώ τι θέλω. Κάντε το εσείς. Σας δίνω τέτοια ευθύνη και τέτοια αγάπη, Μπορώ να το κάνω μόνος μου. Αλλά είστε παιδιά μου. Δεν θέλω να το κάνω όλα μόνος μου. Τι παιδιά είστε, αν θα σας δώσω να κάνετε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι θέμα ότι εκπροσωπείς τον Θεό. Ο Θεός είναι παρόν. Αλλά είσαι θεοειδής νους. Και σου λέει, κάντο. Και εκείνη η μεγάλη ευθύνη μας για τα πράγματα του κόσμου. Σοφροσύνη, πραότητα, μέσα από αυτή την καθαρότητα πιο του νους, όπου έχουμε θεοειδή νου, έχουμε μέσα μας μια βαθιά πραότητα. Για ένα πράγμα οργιζόμαστε μονάχα για την αμαρτία. Χωρίς να είναι αμαρτία. Οργίζεται και μια αμαρτάντα, έτσι. Υπάρχει αυτό το βαθύ κοίταγμα και μετά υπάρχει ανεξικακία. Ό,τι και να γίνει δεν σε πιάνει τίποτα. Γιατί δεν σε πιάσει, είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Θα μας πιάσει τα αρχή του κόσμου. Και λέει πια ο Άγιος Αναστάσιος Νάητης. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας πάνω. Και έπειτα, τι απαντούμε εμείς σε αυτό το ερώτημα. Αν ως χόμεντας καρδίας λειτουργεί, ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Τι λέμε, στη λειτουργία τι λέμε, έχομεν προς τον Κύριο. Κύριε, έτσι έχουμε στραμμένες καρδιές μας πάνω. Προσέξτε, έχει προχωρήσει η λειτουργία πια. Έχει προχωρήσει. Έχουμε ζυμωθεί. Έχει σημασία σε ποια στιγμή λέγεται. Να το προσέξετε στην επόμενη λειτουργία. Αν ως χόμεντας καρδίες, έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Άξιον και δίκαιον. Και αμέσως μετά γίνεται η προσευχή για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Αυτά έχουν μια πορεία. Έχουμε προς τον Κύριο, το είπαμε. Στραφήκαμε προς τον Κύριο. Τι λες, λέει ο Άγιος Αναστάσιος, τι κάνεις. Εδώ λέμε έχουμε προς τον Κύριο και ο νους αρωβατεί στα φθαρτά και στα πρόσχερα και ασχολείται με μεγαλεία και περιουσίες και ειδονές και δίκες. Και εσύ τι λες. Έχω την καρδιά μου στραμμένη στο Θεό. Πρόσεχε σε παρακαλώ. Μήπως δεν έχεις το νου σου στραμμένο πάνω προς τον Κύριο. Αυτό είναι ένα αποκορύφωμα λειτουργικό. Αποκορύφωμα λειτουργικό. Και μετά πια ο πιστός μετά από λίγο μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Έχοντας αυτό το αποκορύφωμα λειτουργικό. Όποια ο νους που στράφηκε στο Θεό σταθεροποιείται. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Κάναμε όλη αυτή την αγωγή της τροφής του νου προς το Θεό και παίρνοντας μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό, ο νους σταθεροποιείται. Έτσι, μένει μόνιμος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτό. Μένει μόνιμος. Φαντάζεσαι τώρα να μπει στο χώρο της μεταλήψεως και να αφήσει μετά και το μυαλό να έχει πετάξει σε χίλια επίπεδα. Διεστραμμένα και αμαρτωλά μετά από λίγο. Είναι σαν μια τρομερή φεφίλωση της λειτουργίας. Και ας μην το πω έτσι. Θα το πω ότι παραμένω αθεραπευτή. Λειτουργούμε είναι αλειτουργητα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το κείμενο εδώ που από συμπαναγωγικά σας το διάβασα, έχει θεραπευτική της προσευχής και λειτουργίες. Τελικά της τροφής του νοός προς το Θεό και της καθάρισης του νοός. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε άλλες ομιλίες μας. Ειδικά πριν από 2 χρόνια που κάνουμε ανάλυση κειμένων καθαρά θεραπευτικής. Σας είχα πει, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι αυτός. Η κάθαρση του σκοτισμένου νοός. Και αυτό είναι αυτό που λειτουργεί η Εκκλησία. Πτυχές αυτών των θεμάτων τις μελετήσαμε μέσα σε αυτή την πορεία των ομιλιών που είδαμε και των ερωτημάτων που απαντούσε ο Άγιος Αναστάσιος. Με αποκορύφωμα το σημερινό κείμενο, που είναι πολύ ουσιαστικό και αν το έχετε σε χέρια στο κείμενο, διαβάστε ολόκληρο. Η άλλη φορά που θα είναι τελευταία φορά, δεν θα διαβάσω Αναστάσιο Σναίτη, αλλά θα ανέλησω ένα κείμενο πολύ ουσιαστικό, θα σας πω από τώρα ποιο είναι, που αφορά τη θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Αυτό όλο το κείμενο μέσα από τα κείμενα των Πατέρων. Θα είναι άλλο κείμενο που θα δω, που θα είναι η ολοκλήρωση της χρονιάς και τα αποκορύφωμα, η επίφαση του κειμένου του Αγίου Αναστάσιου Σναίτου, που γράφτηκε, βλέπετε, τον 5ο αιώνα, σήμερα είμαστε στον 21ο αιώνα, και η Εκκλησία συνέχισε την πορεία της. Πολλά προσέφερε ο Αββάς Αναστάσιος. Και η Εκκλησία συνέχισε αυτό το κάλος των θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσα από τα λογία των Πατέρων. Και ο πλούτος είναι πάρα πολύ μεγάλος πια. Και μεγάλο μέρος αυτού του πλούτου το γνωρίζουμε και συνοπτικά θα τον καταθέσω πάλι, δίδοντας και τιμώντας και την προσφορά του Αγίου Αναστασίου του Σναίτη. Αυτά λέει η Εκκλησία μας για τη ζωή μας. Και δεν είναι λόγια υφλήνα φήματα, είναι ουσιαστικά γεγονότα. Και τα ζούμε και ζούμε, ή δεν τα ζούμε και κάθε μέρα πεθαίνουμε. Είναι δική μας επιλογή.